یا الٰہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے کہیے یا الٰہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے بولو یا الٰہی رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ یہ خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے حل کر شہِ مشکل کشا کے واسطے اللہ مشکل حل کر شہِ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کر بلا کے واسطے کر بلا رد شہید کر بلا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادری قادری پر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد عبد القادر قدرت نما کے واسطے قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر اللہ پہرے ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر واسطے بھیک دیتا تھا بھکاری بادشاہ کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے کر عطا احمد رضا سزائے احمد مرسل، مجھے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل، مجھے اوقا کر عطا احمد رضائے احمد مرسل، مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیاں کر سب کا چہرہ حشر میں ہے کبریا، شبزیاں پیرے با صفا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر جشن ترسا ہے جگر اللہ، عشق احمد میں عطا کر جشن ترسا ہے جگر، عشق احمد میں عطا کر جشن ترسا ہے جگر، پیر الیاس عاشق خیر البرا کے جا کو